Muhterem efendim, karşımıza çıkan her mesele ya da hadiseyi doğru yorumlamada bir Kur'ani mantıktan bahsedilebilir mi? Kur'an akliliği ifadesiyle neler kastedilmektedir? Her meseleyi hak ölçüsünde değerlendirebilmeye vesile olabilecek bir Kur'ani mantığı elde edebilmek için nasıl bir okuma süreci takip edilmelidir? Kur'an mantığı tabirini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullandığını bilmiyorum da, fakat Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi çok meseleler akla, hikmete havale ediliyor. Tefekküre, düşünmeye, tedebbüre, işin önünü sonuna, ön planına bakma, arka planına bakmaya. Tedebbür de odur. Tezekkür demek, derinlemesine o meseleleri yad etme bir yönüyle. Bir kere daha yad etme, bir kere daha yad etme. Bunların içine birer marifet hüzmesi olarak akıtacağı şeyleri bekleme mevzu. Şimdi böyle bir Kur'an mantığılığı var. Fakat benim bildiğim onu işte 2. asrın sonra 3. asrın başlarına doğru muhasibe o tabiri kullanıyor ilk defa. Büyük bir ruh insanı, büyük bir mana insanı Ahmet bin Hanbel'in muhasırı, ilk sufilerden sayılıyor. Henüz isimsiz müsemmah yaşanıyor o dönemde. Derinlemesine bir kalbi ve ruhi hayat işleniyor. Fakat Hazret bunu işlerken de aynı zamanda o Kur'an mantığına da vurguda bulunuyor. Yani sadece onun o muhasebe ile alakalı insanları 8 mertebede şu seviyedeki ehli iman, şu seviyedeki suç, şu seviyedeki, ona bağlamamak lazım. Nasih mensuhla alakalı eseri de var. Kur'an mantığıyla alakalı eseri de var. Derin bir insan. Hatta burada bir menkıbeye meseleyi bağlayayım. Ben Ahmet bin Hanbel kendi halkayı tedrisine devam eden talebelerin bazen yer yer gidip onun sohbetine iştirak ettiklerini duyunca, insan herhalde acaba o adam ne anlatıyor? Kafa bozuyor mu, karıştırıyor mu? Kendisi de bir gün gizlice dinliyor Hazreti. Dinleyince muhasibeyi çok hayran kalıyor bilgisine, çok takdir ediyor. Fakat yine de talebelerine yanına gitmeyin diyor. Yani siz benim halkama oturun, ben size hadis öğreteyim, hadisle sizi besleyeyim diyor. Muhasip öyle bir insan. O Kur'an mantığı, Kur'an aklı tabirini kullanıyor. Kur'an'a göre muhakeme. Şimdi o ince bir husus yani. Tabi bu meseleyi o Kur'an'dan çıkarma mevzu, selefi salihinden Allah razı olsun, tefsirleriyle o mevzuda, usulü tefsirleriyle, yani neyin nasıl anlaşılması lazım geliyor. O meseleler biraz usulü tefsire bağlı. Usulü hadisteki bir kısım disiplinlerle, usulü din ulemasının ortaya koyduğu disiplinlerle, bunların hepsi Kur'an'dan nebaan eden şeylerdir ki Hazreti Pir-i Muğan da öyle diyor. Yani kendi yolunu belirlerken bile bir yönüyle günümüzde meseleye şöyle yaklaşmak lazım. Vaka diyor, hani onlar böyle bir yol, işte devirlerdir, teselsüllerdir, bilmem nelerdir falan diyor. Fakat bunların hepsi Kur'an'dan almış olmalarına rağmen, fakat günümüzdeki şartlar biraz meseleye farklı yaklaşmayı gerektiriyor diyor. Yani o da bir itiraftır. Bu açıdan da ister usulü fıkıh, isterse usulü tefsir, isterse usulü hadis, isterse usulü din, bütün bunlar hepsi Kur'an'dan nevan etmiş şeylerdir. Fakat belli bir dönemden sonra durmuş, yani o şeyler durmuş. O mevzu artık bir şey söylenmez olmuş zannediyorum. Yani bir yönüyle sanki böyle Tıftazanilerle, Seyyid-i Şerif Cürcanilerle o mesele kapanmış gibi. O dönem kapanmış gibi. Buysa ki o menhalül azlül mevruda değişik dönemlerde ne kadar kova salınırsa o kadar onun bereketli olduğu ortaya çıkar. Yani kuyuya kova salındıkça o su verir. Çekmezseniz su vermez. Teveccüh teveccüh doğurur. Nazar nazar doğurur. Onu öyle bakarsanız, bu bizim ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi, kültürel bütün dertlerimize derman, bütün dertlerimizin reçetelerini ihtiva ediyor. Nazarıyla bakarsanız ve kovanızı ona göre salarsanız, Allah'ın izni inayetiyle hiç eliniz boş dönmez. Şimdi belli bir dönemden sonra bir duraklama olmuş. Hani tarihte bizim duraklama dönemi filan, gerileme dönemi filan, çözülme dönemi gibi şeyler var ya. esasen bize ait o kaynakları ele alma, değerlendirme, yorumlama, tevile, tefsire tabi tutma meselesi de zannediyorum 5 asır evvel böyle bir duraklama faslına girmiş. Kısmen bir şeyler yapılmış. Eskilerin taklidi yapılmış burada ama fakat o menhelül azmül mevrut diyelim, tatlı su kaynağı, cennetteki kevserlerden daha tatlı o menba gerektiği gibi işletilememiş, çekilememiş. Onun feyzi ve bereketi bir yönüyle nebaanı tetiklenememiş diyelim. Nebaan etmesi için tetiklemek lazımdı, kova salmak lazımdı. Şimdi evet bunlar yani o Kur'an mantığı, Kur'an akliliği filan dediğimiz şeylerdir. Ona ulaşabilmek için o Kur'an'ı yeniden bir kere daha gözden geçirmek, uzman işi yani bir gözden geçirmek lazım. Çağımız için neler söylüyor bu Kur'an-ı Kerim? Yani modern yorumcular gibi sadece bir kısım böyle fünun-i müsbeteye dair, astronomiye dair, astrofiziğe dair böyle, jeolojiye dair, tarihi realitelere dair, müstahaselere dair filan. Sadece o mevzuyla alakalı yorumlar değil. Acaba halimiz itibariyle bizim yeniden bir insan tipi inşa etme adına ne diyor Kur'an-ı Kerim? Aile yapımız mevzunda ne söylüyor bize Kur'an-ı Kerim? Ahlaki değerler açısından ne diyor bize Kur'an-ı Kerim? Milletler arası münasebet açısından ne diyor bize Kur'an-ı Kerim? Bunlar o temel disiplinlere bağlı olarak, temel dinamiklere bağlı olarak yeniden değerlendirmeye tabi tutularak günümüze göre bir Kur'an mantıkliliği, Kur'an akliliği, Kur'an fikriliği diyebilirsiniz ortaya konabilir. Fakat bu benim gibi işte bazılarımız gibi böyle sıradan insanların yapacağı şeyler değil. Ya fertler o kabiliyette Ebu Hanife gibi, Hazreti Şafii gibi, İmam Malik gibi olacak, Evzai gibi, Sevri gibi olacak. Veyahut da ona gücümüz yetmiyorsa Hazreti Pir bir yönüyle onu da vurguluyor. Süfyan İbni Uyeyne'den misal veriyor. 15 yaşındayken adam orada oturuyor, şakır şakır ayetten, hadisten iştahatta bulunuyor. 15 yaşında. 15 yaşında biz insana Kur'an'ı ezberletemiyoruz. Neden? Dimağlar çok saf. Oturuyor, kalkıyor, başını yere koyuyor secdede, dinin şu emri diyor. Kalkarken ben onu nasıl kaldırırım diyor. Yatarken tamam yattım diyor. Yatma işte böyle oluyormuş. Fakat kalkma nasıl olacak? Kur'an'da bunun yeri ne diyor? Yani adam oturuyor, kalkıyor, sokağa çıkıyor. Sürekli hep onu düşünüyor. Malayaniyatla hiç iştigali yok o insanın. Dolayısıyla 15 yaşında müştehit oluyor. Şimdi 100 yaşına girmiş insanlar içinde müştehit yok. 15 yaşında müştehit oluyor. Bu insan hadiste de 7 tuğla sahibi. Süfyan İbni Uyeyne, Süfyan-ı Sevri. Kimsenin tek kılına böyle dokunamayacağı mümtaz, müstesna insanlar. Şimdi o insanlar belki tek başlarına bir şey söyleyebilirler yani müstesna dimağlar. Kirlenmemiş dimağlar. Eracifle bir yönüyle müzahrafat, ulumi müzahrafe diyeyim ben onunla. Böyle düşüncenin falsosu diyebileceğimiz, belki çok defa felsefe adına ortaya konan düşüncenin falsosu diyebileceğimiz şeylerle kirlenmiş dimağlar onu yapamazlar yani. O zaman ne yapacaksınız? Yapılması gerekli olan o iş biraz evvel bir nebze temas edildiği gibi kolektif şuura müracaat edeceksiniz. Heyetler teşkil edeceksiniz. Değişik alanlarda ihtisas sahibi olan insanları, tıptan hendeseye kadar, ondan fiziğe kadar, ondan kimyaya kadar, ondan astrofiziğe kadar, ondan ekolojiye kadar insanlar, ondan tefsirciye kadar, ondan hadisçiye kadar, usulü tefsirciye kadar, hadisçiye kadar 100 tane insanlar, halkalar teşkil ederek oturup meseleler müzakere edecek, ortaya bir Kur'an mantığı koyacaksınız yani. Onu bulmaya çalışacaksınız. Yoksa böyle bizim gibi, benim gibi, de sizi katmayayım da sıradan insanların tek başına yapacağı şey değil o. Mesele derin bir mesele. Bir kenarından tutup bir tek meselesine bile baktığımız zaman ne kadar engin, ne kadar derin olduğunu görüyorsunuz. Bundan 30 sene evvel yani işte sadece nahiv, beyan, bedi açısından Kur'an-ı Kerim'in 4-5 ayeti, inanın yani onun 10 katı daha söylenseydi değerli o gün. Ama karşınızda talebe var. Biraz da onların hissiyatları, seviyeleri nazar itibara almıyor. Kaldı ki mesele sadece ondan ibaret değil yani. O meselenin sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yanlarda nazar itibara alınarak her ayet onları bize ifade ediyor. Her ayet her günün insanına, her zamanın insanına gökten yeni inmiş gibi terü taze bir kısım tufanda şeyler sunuyor. Tufanda semavi meyveler sunuyor. Bunun böyle kavranması tek başına fertlerin üstesinden geleceği şey değil. Kolektif şuura müracaat et. Ortak akılla, Allah'ın izni inayetiyle ben dilerim sizler başlatırsınız, bizden geçmiş o iş. Arkadan gelen nesiller sahip çıkar, onu alır bir yere kadar götürürler. Üçüncü asırda dünyaya ait her şeyi böyle elefend eden, didik didik eden, eşya ve hadiseleri didik didik eden o ilk Rönesans'ın kahramanları. Üçüncü asra, dördüncü asra hatta beşinci asra kadar devam eden o insanların bıraktıkları yerden mesele ele alınarak Allah'ın izni inayetiyle yeni bir neo-Rönesans milletimize, milleti İslamiye yaşatma imkanı olabilir. Allah'ın izni inayetiyle bunun temeli Kur'an mantığı olması, Kur'an akliliği olması, Kur'an fikriyatı, Kur'an'ın temel disiplinleri olması. Bunu da çarpıtabilirler yani şeriat, meriat falan diyebilirler biliyorum. Oysa ki gördüğünüz gibi bahsettiğimiz şeyler çok farklı şeyler. Mesele tamamen ilim açısından, değişik ilim dalları açısından mesele. Öbürüne gelince o şahıslarla Allah arasındaki bir şeydir. İnsan düşünür, insan düşüncesinin ona göre bir kısım ürünleri olur. Tedebbürde, tezekkürde, tefekkürde bulunur. Tecrübeleriyle bir kısım şeyler ortaya koyar. Yani pozitivizm dediğimiz şeyler tecrübe ilimler demektir. Araştırmalarıyla bir kısım şeyler ortaya koyar. Bunların neye dayandığı, ne kadar hakikat olduğu, onların bizim için ne ifade ettiği bir yönüyle Kur'an'a test edilmesi lazım Kur'an'la. Fakat Kur'an ile doğru bilinmesi lazım ki kendi enginliğiyle bilinmesi lazım ki biz de test edelim. Onu doğru kendi enginliğiyle bilemiyorsak neyi neyle test edeceğiz yani? Atkılarını bilmemiz lazım, örgülerini bilmemiz lazım, desenini bilmemiz lazım, nakışını bilmemiz lazım onun. Ondan sonra diyelim ki biz bu nakışa uyuyor veya uymuyor, bu desene uyuyor veya uymuyor, bu atkılarla münasebeti var veya yok diyebilelim. Başta onun çok iyi bilinmesi lazım. İşte günümüzde kahti ricalden dolayı esasen o doğru bilinmiyor. Yani bilinen şey insanı cennete götürecek, Allah'ın rızasını kazandıracak şeydir. Fakat Kur'an-ı Kerim sadece insanlara uhrevi hayatı kazandırmak için değil, dünyada da onları sultanlığa ulaştırmak, mamur hale getirmek için inmiş bir kitaptır. Hem dünyalarını mamur edecek, hem ukbalarını mamur edecek. Dünyayı mamur edecek, ahiretin koridoru, süslü, püslü, imrendiren koridoru haline getirecek. Dünyayı ahiretin mezratı halinde gösterecek. Dünyayı Esma-i İlahi'nin mecalisi, tecelli alanı halinde gösterecek. Bu açıdan da o çok önemli. Onun öyle algılanması, öyle değerlendirilmesi, öyle gösterilmesi çok önemli. Öbür tarafta da Allah'ın lütfedeceği o şeyler uhrevi mükafatlardır. Burada her şeyi böyle yerinde, yerli yerinde değerlendiren insanlara Cenab-ı Hakk'ın ekstradan bir lütfudur. O ekstradan lütfu biz de bekliyoruz. Bir Kur'an-ı Mucizül beyanı diyelim elinize aldığınız zaman orijinal metin. İşte Allame Hamdi Yazır'ın tefsirine de bakın orada. Ve 7 asır evvel yaşamış, 7 küsur asır evvel İmam Fahreddin Razi'nin, ona yakın yine İbn Hayyan'ın tefsirini, ona yakın Zemahşer'in tefsirine bakın. Ve bu arada işari tefsirlere, ruhul beyan gibi, ruhul mani gibi tefsirlere bakın. Beyzavi gibi meseleyi nahif sarf böyle belaat ilmine uygulayan ve Osmanlı büyük müellifi Kanuni'nde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri gibi böyle ve günümüzde de yazılmıştı bir kainin tefsiri gibi. Hatta icmali bir tefsir mahiyetinde olan bizim Molla Bedrettin'in Allah afiyet daime ve uzun ömür ihsan eylesin. Tefsiri gibi, icmali tefsiri gibi. Yani değişik şeylere bakarak meseleyi biraz daha böyle komplime ele almak lazım. mahruti bir bakışla ne demiş ne düşünmüşler bu farklı asırlarda yaşayan insanlar. Neler çıkarmışlar. Çıkarılan her şey bize yeni şeyler çıkarma adına sırlı birer anahtar gibidir. Bakın bunu çıkarmış ama buna çok yakın. Bundan şu da çıkabilir yani. Bizim gibi fakir gibi mesela bir müptedi onların o dediğine bakınca bundan şu da çıkar diyebiliyorsunuz. Burada biraz daha böyle olgunlaşmış bir dimak, donanımlı bir dimak çok daha farklı şeylere ulaşabilir Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi tefsir adına böyle, hadis adına da belki meselelere böyle bakmak lazım. Hazreti Pir-i Mugan Şem-i Taba'nın eserlerine bakarken mesela değişik konularda İmam Gazali Hazretleri de takip edilebilir. Fakhruddin Razi'nin Haşr'e dair risalesine bakılabilir. İbn Sina'nın maat meselesine bakılabilir o mevzuda. Mukayeseli okuma imkanı olur böyle. Adam 8 asır evvel nasıl düşünmüş bu meseleleri dersiniz. 8 asır, 9 asır evvel nasıl düşünmüş bu meseleleri. Yani biraz daha böyle mürekkep diyelim ben. Hatta müzaaf, hatta mükap düşünme. Yani çok derinlikli düşünme. Çok buğutlu düşünme. Böyle düşünmeyi bir yönüyle tabiatına mal etme. O zaman herhalde çok problem kendi kendine çözülür. Ama birdenbire hemen bugün bu meseleleri biz halledeceğiz filan. Ona kalkarsanız bu altından kalkılacak bir şey değil yani. O mevzuda o insanın yetiştirilmesi lazım. Onu hayatının gayesi haline getirecek insanların yetiştirilmesi lazım. Evet evleri, barkları olabilir, çoluk çocukları olabilir, onlarla meşgul olabilirler. Fakat benim işim budur derler yani. İzin alır, Efendimizin Ayşe validemizden izin aldığı gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben işim var, işime gidiyorum der filan. 18 saat mesai yaparak kendini bu işe verir, meşgul olur Allah'ın izni inayetiyle. Bir de bakarsanız hani 10 sene evvel, 20 sene evvel bu günleri heceleyemezdiniz, göremezdiniz. Bu çerçevede müşahede edemezdiniz, tahmin edemez, tahayyül edemezdiniz. Nasıl Allah bu günleri ihsan etti? 90'lı yıllarda siz 3-4 tane okulla bir yönüyle bir şey ifade etmeye çalışıyordunuz. E bugün dünyanın 140 ülkesine açılma imkanı oldu Allah'ın izni inayetiyle. Çoğu şeyler tahmin edemeyeceğiniz şekilde gelişir. Hele siz bu meseleyi de böyle şimdilik böyle başlatın. Müzakereli okuyun. İsterseniz buna meseleleri çok katmanlı mütale edin. Meseleyi derinlikleriyle ele alarak şu katmanı da olabilir, bu katmanı da olabilir, bu katmanı da olabilir. Arkadan gelen nesiller ona yeni yeni şeyler ilave edecekler. Sizi rahmetle yad edecekler ve diyecekler Allah onlardan razı olsun. Bize de epey iş bırakmışlar, her şeyi halletmemişler. İmam Şafii Hazretlerinin dediği gibi seleften Allah razı olsun. Halefe arkadan gelenlere ne kadar çok yapacak şey bırakmışlar. Hepsini onlar yapsaydı, bize yapacak bir şey kalmasaydı nasıl sevap kazanacaktık diyecekler yani. Biz de arkadan gelen nesillere ama 25 sene sonraki nesillere, 50 sene sonraki nesillere bir yönüyle yapmaları gerekli olan mevzularda birer sırlı anahtar bırakarak gitmeye çalışalım. Yollara anahtarlar saçalım. Ellerini aldıkları zaman desinler ki bu açılmaz gibi görülen kapı bununla açılır desinler. Kapılar açsınlar. Siz bu mevzuda öyle örnek olunca onlar da gelip geçerken onlar da arkadan gelen nesillere birer anahtar bırakacaklar. Seleflerimizden Allah razı olsun size bize bıraktıkları anahtarlar gibi anahtarlar bırakacaklar. Ancak böyle çözülür o mesele. Bir yere kadar azminizle, cehdinizle, gayretinizle dünyaya bir şekil verme, düşünce hayatımız, fikir hayatımız, adalet, hak ve istikamet hayatımız adına dünyaya bir nizam verme mümkündür. Devlet değil, bizi hiç alakadar etmez. Katiyen. 50 tane İstanbul fethi getirseler, en mücriminiz Kıtmir, ayağımın ucuyla ikmezsem dünyanın en aşağı mahlukuyum. Öyle devlet mevlet meselesi değil. Hak ve adalet meselesi. Onun insanlar arasında arzu edilen, istenilen bir şey haline gelmesi. İnsanların arkasından koştuğu bir şey haline gelmesi. onu alkışlamaları sizi bizi değil, onu takdir etmeleri ve hayatlarını ona göre düzene koymaları. Kur'an-ı Kerim'in her tarafında tevhid mazmununun bir nabız gibi attığı ifade ediliyor. Bu hususla alakalı düşüncelerinizi lütfeder misiniz? O benim ufkumu aşan bir konu erbabı. Belki çok mütevahhir zatların o deryalarına daldıkça işte üzerimize bulaşan ve gözümüze ilişen damla ölçüsünde, bize göre damla ölçüsünde şeylerle belki bazen onu duyabiliriz yani. Kur'an'ın kelamullah olması hakikati duyulur. Her zaman o kapı aralanmayabilir. Fakat teveccüh doğurur. O meseleye tedelli yoluyla öyle bakarsanız o da bağrındaki cevherleri açar, içinize döker sizin. Fakat onu öyle bakmaz böyle. Terakki yoluyla böyle bakayım ben, araştırayım böyle, le bakalım Allah kelamı filan. Kapılarını kapatır, beyhude yorulma, kapılar sürmelidir der. Bir kere başta Allah kelamı olduğunu, bu şeytanla münazara mevzuunda Bayezid Camii'nde mesele Allah kelamı olmaya bağlanmayınca şeytan çok vesveseler sokabilir. Haşa ve kella beşer kelamı şeklinde gösterebilir. Beşer muhaveresi şeklinde gösterebilir. Bazı yerlerini bunu insanlar da söyleyebilir, dedirtebilir böyle. Sadece siz değil yani milletimiz gibi bizim dili incelikleriyle bilmeyen bizim gibi milletimiz gibi insanları değil, işte gördüğünüz gibi Arap diyarında da nice mürtetler yetişti yani. Evet, tarihselcilik de onların içinden çıktı yani. Kur'an günümüze göre çok fazla haşa ve kere, 100.000 defa haşa, bağışla şakasın bile. Bize göre bir şey ifade etmiyor, lakırdılar oldu. İsimlerini tahsis etmeyeceğim. Günahkarın gıybetini etmeden bile kaçınıyorum. Çünkü gıybete karşı kapalı durmak lazım. O kapı sıkı kapatılırsa müminin de gıybetini etmezsin bence. Kapatmak lazım. Bir de o insanlar böyle filozof gibi görünüyorlar. Büyük düşünür gibi görünüyorlar. Bu da büyüklerin yanılmaları. Duygularını, düşüncelerini Kur'an-ı Kerim'le test etmediklerinden dolayı Kur'an-ı Kerim'le test edilmeyen felsefe bile düşüncenin falsosudur. Selam. Şimdi onlar böyle bir falsoya girmiş, hafizanallah, yanılmışlar orada. Fakat meseleyi tedavi yoluyla almak, bakmak lazım. Biraz Allah Celle Celaluhu tenezzülatül ilahiye il vukulil beşer seviyemize göre o mevzuda bize konuşuyor Allah. Yani ekmeğe pepe diyenlere konuşuyor Allah Celle Celaluhu. Efendim, yemeğe mama diyenlere konuşuyor Allah Celle Celaluhu. Yine Risaller'de bir yerde geçtiği gibi Seyyidine Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak konuşunca senin sözün bu mu diyor. Şu kadar bin insanın kelamı gücünde diyor. O kelamın altından kalkılmaz. Kelamı zatisiyle, kelamı nefsisiyle tecelli buyurunca ama bize, bizim kendi idrakimize, kendi anlayışımıza, kendi keyfiyetimize, kendi donanımımıza göre Allah Celle Celaluhu hikmete, masraata uyan şey de olur. İşte böyle bir meselede esas o derinliklere nüfuz etme de ayrı bir cehd, ayrı bir gayret istiyor. O cehd ve gayretlerin başında da teveccüh gelir, nazar gelir. Yine Hazret diyor ki ben bu 40 senelik hayatımda 4 şey öğrendim. Bunlardan bir tanesi manayı harfi, manayı ismi, efendim niyet, nazar. Şimdi nazar çok önemlidir yani, bakma çok önemlidir. Bakma derken yani görme o mevzuda. Teveccüh çok önemlidir. Ona bakarsanız, bilemiyoruz biz yani. Siz ona öyle bakarsanız inayet çağrısında bulunmuş olursunuz. Riayet çağrısında bulunmuş olursunuz. İlham esintilerine çağrıda bulunmuş olursunuz. Ben o Kur'an'ı böyle derinliğiyle anlamam. Fakat bir şey ise de başka zaman da söylemişimdir. Her zaman olmaz o. Fakat önümde bildiğiniz gibi Kur'an. Bazen okurken böyle o ayetler arasındaki münasebetler öyle başımı döndürüyor ki külahımı atasım geliyor benim. Sonra kendi kendime diyorum ki ulan ahmak. sen bunu böyle görüyorsun. Kim bilir o adamlar, bunu anlayanlar nasıl görüyorlardı bunu? Baştan sona kadar sanki bir kere de nazil olmuş gibi. Onca muhtelif mevzular sanki bir konu gibi anlatılıyor. Bika'yı mülahazasıyla o ayetler arasında, o maktalar arasında, o sureler arasında öyle bir münasebet var ki, sen zihninde o mazmunu, o manayı böyle yeniden bir kere daha belli atkılar üzerinde nakışlandırdığın zaman, bir dantela gibi örgülediğin zaman hakikaten başın döner. Ve dolayısıyla tevhid nümayandır. Neresine bakarsanız bakınız tevhid nümayandır. Fakat o tevhide ermek için başta kendi zihninde, kendi düşünce dünyanda tevhidde bulunman lazım esas. Bu Allah'ın kelamıdır demen lazım. Yoksa beşer kelamı şeklinde algılamaya kalkınca, herhangi bir kelam şeklinde algılamaya kalkınca kendi münasebetsizliklerine yenik düşersin. Kendi münasebetsizliklerin karşısında nakavt olursun. Allah kelamı de, ona öyle bak, her satırında, her ayetinde, her kelimesinde, belki her maktağında, her suresinde tevhidin nümayan olduğuna şahit olursun. Allahu alem. Malum duru sular vardır. Çok duru, kocaman bir çağlayandır. Kirletilmeden evvel Amazon da öyleydi. Mississippi de öyleydi. Nil de öyleydi. Şimdi biz kirlettiğimiz zaman farklı oldu. Yani o dupduru nehrin kenarında durduğun zaman böyle bakıyorsun, dibinde kumlar, en küçük çakıllar bile görülüyor. Mübarek ayna gibi. Diyorsun ki ayağımı soksam galiba ancak topuğuma varır diyorsun. Fakat bir de içine daldığın zaman başını aşıyor seni. Evet. Böyle beşer idrakine ve anlayışına hitap etmesi yanıyla böyle denebilir gibi gelebilir. Fakat öyle bir derinlemesine onu daldığın zaman Nil ne oluyor yani ona? Amazon ne oluyor? En derin deryalara dalmış gibi olur. Boğulur gidersin onda. Boğar seni. Cenab-ı Hak onun feyziyle bizi feyzeyab eylesin. İfadesiyle bizi onları duymaya muvaffak kılsın. سبحانك اللهم نستغفرك لذنبي واسألك رحمتك اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم